W trójce do trzeciej mówiliśmy o badmintonie, który w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Zwłaszcza uprawiany amatorsko, zyskuje coraz większą liczbę zwolenników. Jest dyscypliną, która poprawia wydolność i kształtuje mięśnie całego ciała. Zaczynają grać już pięciolatki, a najstarsi zawodnicy mają grubo po 70. Przez wiele lat najlepszym klubem w Polsce był Technik Głubczyce, który dzisiaj stara się popularyzować badminton, głównie wśród najmłodszych. Kultowy klub w Głubczycach odwiedził Grzegorz Frankowski. Badminton jest dyscypliną bardzo ogólnorozwojową, rozwijającą bardzo wiele cech motorycznych. Mówi Bożena Haracz, olimpijka z Barcelony, trenerka młodzieży w Techniku Głubczyce. I wiele dyscyplin sportu uprawia badmintona jako dyscyplinę wspomagającą, tak, przez rozwój tych cech motorycznych. Jest to dyscyplina, która jest dla każdego, jest dla chłopców, dla dziewczynek, dla kogoś, kto umie odbijać. I dlatego kto jeszcze nie umie odbijać, bo pogoda zmusza nas do zamknięcia się właśnie w jakichś pomieszczeniach. No i myślę, że badminton jest bardzo dobrą alternatywą. W trakcie takiego meczu, nawet amatorskiego, jesteśmy w stanie, wiadomo, że niezbyt duże boisko, wbrew pozorom się niektórym tak wydaje, ale tutaj trzeba no, naprawdę sporo kilometrów chyba przebiec i przy okazji tych kalorii też można dość dużo spalić. No są mecze, które trwają nawet po półtora godziny, tak? Jeżeli to są takie mecze zacięte, to zawsze się wydaje ludziom, którzy nie grali w badmintona, że stoimy do siebie, odbijamy lotkiem, cóż to takiego, tak? Tylko, że akurat to jest, ja mówię, jak odbijamy lotkę do siebie, to jest kometka, a jak odbijamy lotkę tam, gdzie nas nie ma, to jest badminton, tak? Czyli staramy się po prostu zagrać w to miejsce, którego nie ma przeciwnika. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę bardzo wymagająca dyscyplina sportu pod względem wytrzymałościowym. Mówimy tutaj, że to jest taka ogólnorozwojowa dyscyplina. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby wprowadzenie obowiązkowo, przynajmniej w kilku klasach tych pierwszych szkoły podstawowej, bo są takie programy, na przykład Zapasy sportem wszystkich dzieci. Mówi się, że szachy będą również wprowadzone do tych klas początkowych. Dlaczego nie badminton? Badminton jest bardzo mocno popularyzowany, zwłaszcza w województwie opolskim i my jako Opolski Okręgowy Związek Badmintona właśnie rozpowszechniamy badmintona pod hasłem i pod tematem takim jak Shuttle Time. I przeszkoliliśmy bodajże ponad 1000 nauczycieli, którzy mogą badmintona wprowadzać właśnie na lekcjach wychowania fizycznego. Mało która szkoła w województwie opolskim nie brała udziału właśnie w naszym programie, która dostała sprzęt nawet do tego. Tylko czy nauczyciele będą chcieli to wprowadzić na swoich lekcjach, zależy to wyłącznie od nauczycieli. A co o uprawianiu badmintona sądzą młodzi adepci tej dyscypliny? Dlaczego ich zdaniem warto wziąć rakietę do ręki? Dużo znajomych poznaje świat przez zawody. Mówi Maja Naumczyk, utalentowana zawodniczka Technika Głubczyce. Bardzo fajna, interesująca dyscyplina sportu. Dużo się przez nią można nauczyć, kształtuje się, można powiedzieć, charakter, odpowiedzialność, no i tyle. Ty już jesteś, można powiedzieć, zawodowcem, bo startujesz na zawodach rangi mistrzowskiej w kraju. Mam nadzieję, że także międzynarodowo przed tobą duża kariera, ale jakbyś tak zwanych ludzi z ulicy miała zachęcić, to w każdym momencie jest dobry czas, żeby spróbować przyjść na halę i trochę podbijać kometką? Myślę, że tak. Każdy wiek może być odpowiedni. Na przykład tak sobie przyjść poodbijać w wieku starszym, a jako dziecko to jeszcze lepiej. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. Chcielibyśmy, żeby badminton był jako sport taki podstawowy w szkołach, żeby był wprowadzony. Dodaje Jarosław Bąk, menadżer klubu z Głubczyc. On rozwija te dzieci, przygotowuje do innych dyscyplin sportu, jest bardzo ruchliwy, wbrew pozorom trudny, jeśli chodzi o granie profesjonalnie, ale jeśli chcemy sobie podbijać, weźmiemy sobie dwie rakietki i można sobie po prostu podbijać. Polski Związek też pracuje nad tym, żeby właśnie wprowadzić ten sport jako sport gdzieś tam obowiązkowy w szkołach podstawowych. Badminton to same plusy. Pozwala poprawić wydolność, koordynację, refleks, eliminuje wady postawy. Pozwala także spalić ogromną ilość kalorii, a przy okazji można się przy tym świetnie bawić. Polecamy. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Looking out for love in night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już za chwilę na zegarach w całej Polsce pojawi się godzina piąta, a w trójkowym studiu przy mikrofonie pojawi się w audycji Trójka Budzi Małgorzata Łukowska i muzyczne przygody z rzadkimi aranżacjami twórczości Grzegorza Ciechowskiego, przeplatanymi najnowszymi brzmieniami, a to wszystko w ramach dnia pod hasłem Obywatel GC w Trójce. W audycji Pora na Trójkę będziemy mówić m.in. o kapsule czasu dzwonników wawelskich, która została zamurowana w ścianie katedry na Wawelu. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. W audycji Trójka przed południem rozmawiać będziemy z Sylwią Gawłowską, autorką książki Ciechowski – Oblicza autorskości, która jest pierwszą monografią poświęconą analizie twórczości wybitnego kompozytora, multiinstrumentalisty, wokalisty, autora tekstów, producenta i poety, lidera zespołu Republika. W Trójce do trzeciej opowiemy o armii, która wprowadza dodatkowe szkolenia przygotowujące żołnierzy do pełnienia służby na granicy, nie tylko polsko-białoruskiej, ale w razie konfliktu na Ukrainie, także w tamtym rejonie. To tylko niektóre z naszych propozycji, z propozycji Trójki na dziś, na środę, 22 dzień grudnia. Audycję przygotował Jacek Frenzel, ja nazywam się Witold Lazar. Dziękujemy, to wszystko od nas. Miło było razem z Państwem nie spać. Children, run!